بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa Shaaban mwaka wa 1440 katika darasa ya muqaddimat risalat ibn Abi Zaid al-Qayrawani rahimahullah muqaddimatu risalat ibn Abi Zaid al-Qayrawani rahimahullah bi sharhi fadilat al-shaykh صالح الفوزان حفظه الله تعالى بعد تواندليا أو تنغليزي المصنف رحمه الله نجانا تلماليزيا قولي المصنف فهدى من وفقه بفضله أتقسوم شرحياك نليه بإذن الله تعالى افتانزا وأضل من خذله بعدله قال رحمه الله تعالى وأضل من خذله بعدله قال العلامة الفوزان فالذي يقبل الحق ويرغب فيه فالله يوفقه بفضله يلي أمباي أتيكبال حقي نكوي بيند حقي Allah subhanahu wa ta'ala tamuwafikisha kwa fadhila zake. Walladhi yu'ridu 'anil haqqi wa la yaqbaluhu. Na yule anayekengeuka kutokana na haki akaipa mgongo na kuikataa asiikubali. Fallahu yudhilluhu subhanahu wa ta'ala bi'adlihi jazaa'an lahu. Allah subhanahu wa ta'ala mja kama huyu atampotosha kwa uadilifu wake na hili litampata kuwa ni jazaa kwake yeye kwa sababu alizozifanya yeye mwenyewe sababu ambazo yeye ndiye mfanyaji wa zile sababu فهو يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله الله سبحانه وتعالى ومنغوزا أن يمتاك وفضل ذاكي هم بوتيزا أن يمتاك قوة لفواك حكمة ياكي فالذي لا يقبل الحق يحرمه الله عز وجل وهذا عدل من الله وليس ظلما يلي أسيكبني حقي الله أتمحرمشي حقي تمحرمشي حقي أسيبات نهيني قوة دليفك توقع الله ونسي ظلما لأنه هو الذي لا يقبل الحق سبب يمنيه هو الذي لم يقبل الحق يلي أليك تاك ويقبالي حقي ولا يريد الحق ويتكبر على الحق na haitaki haki bali yafanya kibri kuikataa ile haki ilipomjilia kwa kibri chake kama hiki itampelekea mtu kama huyu kupokonywa hidayah na Allah subhanahu wa ta'ala na kutopewa fa Allah jalla wa ala la yahdihi hidayat at-tawfiq Allah azza wa jalla mtu kama huyu hamuongozi hidayah ya at-tawfiq kumuafikisha kuifuata ile haki jazaan wa uqubatan lahum wama zalamahu Allah subhanahu wa ta'ala ni malipo kwa amali yake na ni adhabu kutoka kwa Allah kwake yeye kwa vitendo vyake mwenyewe na Allah subhanahu wa ta'ala hakumdhulumu قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وهم ليوانزا كبيندا الله أكبندشا نيوزاهم وقال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة nasi twazigeuza nyoyo zao na macho yao kama walivyokuwa hawakuamini mara ya kwanza ilipowajilia haki. Na mtu atakikana achunge mwanzo inapomjilia haki aikubali asikatae. Inapokujilia haki ukaikataa, basi ndio sababu ya kukupeleka wewe kuingia katika upotofu. Kama lam yu'minu bihi awwala marra, pale mwanzo pale haki inapokujilia ushajua ni haki, usiende kulia wala kushoto na kutafuta sababu, ikubali la haki na uifuate. Wanadharuhum fi tuyanihim ya'mahun, na tunawaacha na maasi yao wanatanga tanga huku na kuli na maasi yao. Allah waangalia kifika wakati wao akiwapatiliza hawamponyoki Allah subhanahu wa ta'ala. Falinsan idha lam yaqbal alhaq abtalahu Allah bilbatil, mwanadamu ikiwa hata ikubali haki Allah subhanahu wa ta'ala atamuonja kuikubali batil, kwa sababu hakuna isipokuwa haki na batil. Ukikataa haki tayari ushaingia katika mtihani wa nini? Wa batil. Hakuna njia nyingine. Wa idha lam yaqbal alhuda talahu Allah bidhalal, li'annahu laysa thamma illa huda wa dhalal, hakuna isipokuwa uongofu na upotofu. Ukiukataa uongofu utaingia kwenye nini? Upotofu. Yaqulu jalla wa ala famadha ba'da alhaq illa adh-dhalal, hakuna baada ya haki isipokuwa ni upotofu. Na ni wangapi katika watu ambao walijiliwa na haki wakaikataa ikawa ni sababu ya wao kuangukia katika upotofu, wal iyadhu billah. Qala ta'ala au qala al-musannif rahimahullah wa yassara al-mu'minina lil-yusra, Allah akafanyia wepesi waumini akawasahilishia mambo yao yawe mepesi katika kupata uongofu. Qala Sheikh al-Fawzan qala ta'ala wa nuyassiruka lil-yusra wa qala fa amma man a'ta wattaqa, ama mwenye kutoa na akamcha Allah subhanahu wa ta'ala, wa saddaqa bil husna, na akaisadiki au akasadiki lililo jema. Na wanaovioni wengine wakasema ni la ilaha illa Allah, yani tauhid. Fasanu yassiruhu lil yusra, tutamsahilishia yawe mepesi kwake. Fasababu min indi al-abd, kwa hivyo sababu yatokamana na mja mwenyewe. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, hadha huwa sababu alladhi min indi al-abd, hii ndio sababu inayotoka kwa mja kuwa amesadikisha, kwa kule kusadikisha kwake na kule kutoa na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akamwongoza akamfanyia wepesi uongofu kwake. Kwa hiyo ikawa ni mara moja yeye kufuata uongofu. Qala Sheikh al-Fawzan fasanuyassiruhu lilyusra hadha huwa at-tawfiq min Allah, hii ni tawfiq kutoka kwa Allah kumfanyia wepesi njia ya kuelekea peponi. Wa amma man bakhila wastaghna, na ama mwenye kufanya ubakhili na asiwe na haja na wenzake, wakadhaba bilhusna, na akakadhibisha lililo jema, hadha huwa sababu min qibali al-abd, na hii ndio sababu inayotokamana na mja mwenyewe. Fasanu yassiruhu lil-usra, tutamsahilishia yawe mazito kwake, awe ataelekea katika amal za watu wa motoni, wal iyadhu billah. Hadhihi hiya al-uqubatu min Allah azza wa jalla haythu lam yaqbal al-haq, hii ni iqab, ni adhabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa huyu mja, kwa sababu hakuikubali haki na kuifuata. Walam ya'malil asbab allati biha yahdihi Allah subhanahu wa ta'ala, na hakufanya asbab ambazo kwa sababu hizo Allah humuongoza mja wake subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadith i'malu fakullum muyassarun lima khuliqa la, fanyeni amal, kila mmoja atafanyiwa wepesi kile alichoumbiwa. Ikiwa ni wa peponi, Allah atamfanyia wepesi amali ya watu wa peponi, na ikiwa ni wa motoni, Allah atamfanyia wepesi amali ya watu wa motoni, waliyadhu billah. Na sababu ni mja mwenyewe. Qala wa sharaha sudurahum lidhikra wa yassara almu'minina lilyusra wa sharaha sudurahum lidhikra. Qala Sheikh al-Fawzan, فإذا أراد الله للعبد هداية القبول والتوفيق, الله أكمتكي مجواك هداية يكوكبال حقي نكم وفكيشك ويكوكبال لحق, أي شرح الله صدره لقبول الدعوة إلى الله عز وجل. الله أتفنغوك فوشاك ككبال دعوة أنا ولنغنيوة كالله سبحانه وتعالى, كما قال سبحانه وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. سيولي أنبي الله أن أتاككم منغوزا هم فنغولي كيف وشاكك وإسلام أكو كبالي, فيتقبل الحق ويرغب فيه في كبالي لحقي نكون راغب نايو, فيوسع الله صدره للإسلام. الله فنغو كيف وشاكك kukubali Uislamu. Wa hadhihi iradatun kauniyya, hii ni irada kauniyya. Sote tunajua kuwa irada zimegawanyika vigawanyo viwili, kuna iradatun kauniyya na iradatun shar'iyya. Kwa hivyo Allah atamkadiria mtu kama huyu au kubali Uislamu. Wa man yurid an yudhillahu, hadhi iradatun kauniyya kadhalika, hii ni irada kauniyya. Yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anaitaka apotee, man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja, ukifanya kifua chake kina dhiki kimebana. Fala yaqbalu shay'an wala yuhibbu alkhair, hakubali chochote katika haqi wala haipendi khairi. Wa yanfiru min alkhairi wa yanfiru min ahli alkhairi, ataikimbia khairi na kukimbia watu wa khairi. Ka annama yas'adu fi as-samaa, kana kwamba anapanda mbinguni, kwa sababu kila mtu akipanda juu zaidi azidi kusikia kama yuafinyika. Yani sasa afinyika kama vile anayepanda juu kwenda wapi? Mbinguni. Min dhiqi sadri wal iyadhu billah fahum yatadayaquna min alhaq, kwa ile dhiqi ya kifua atakayokuwa nayo, yani haipendi ile haki, haki humsababishia dhiki katika moyo wake. ومن الدعوة إلى الله ومن قراءة القرآن ومن الموعظة ومن التذكير, أبتذيك يكدنغني وكو الله سمي وقرآن أكبي ومواعيذ لكم بشوى, لأن الله ضيق صدورهم وسبب الله أمزت يذيك نيزاو كونين بسبب إعراضهم وسبب يكبوز كواوي الحق عقوبة لهم وحرمانا لهم من الهداية, نهين عذاب كواو na kunyimwa hidayah wal iyadhu billah. Qala rahimahullah fa amanu billahi bi alsinatihim natiqin wa bi qulubihim mukhlisin wa bima atathum bihi rusuluhu wa kutubuhu amilin. Qala Shaykh al-Fawzan hafidhahullah, hadhihi natijatu hidayati at-tawfiq, hii ndio natija ya hidaya ya kuwafikishwa kuikubali haki. Annahum nataqu bi alsinatihim bi qabuli alhaq, kuwa wao walitamka kwa ndimi zao kuikubali ile haki. Wa'taqadu bi qulubihim, wakaitakidi kwa nyoyo zao. Fala yakfi an-nutq bil lisan, aitoshelezi mtu kutamka kwa ulimi peke yake, bal la budda min an-nutq bil lisani i'tiqadul qalbi, lazima pamoja na kutamka kwa ulimi, la budda ma'an nutqi bil lisan i'tiqadu al qalbi, kuitakidi kwa moyo, si kutamka kwa ulimi peke yake. Hata wanafiki pia walikuwa kitamka shahada, lakini ndani ya nyoyo zao ilikuwa hawaitakidi. Kwa hivyo lazima kuwe na itikadi ya moyo na kutamka kwa ulimi. Wa amma nutqu al lisan bidun i'tiqadi al qalbi fahadhi tariqatu al munafiqin, ama kutamka kwa ulimi bila ya kuitakidi kwa moyo, hii ni njia ya nani? Ya wanafiq. Wa amma al mu'minun fahum yaqbaluna al haqq, wa umini ni wenye kuikubali haqqi, bi alsinatihim natiqin bi an yaqulu amanna billahi wa yaqbalunahu bi qulubihim mukhlisin. Mwanzo watamka kwa ulimi wasema tumemwamini Allah, kukubali hilo jambo na kwa nyoyo zao wana ikhlas. Fala budda min an-nutq bil lisan bi qabul al-haqq, lazima kutamka kwa ulimi kwa umekubali haki. Wala budda min al-ikhlas fi al-qalbi, na lazima kuna ikhlas ndani ya moyo. Fala yakunu ria'an wala sum'atan wala musana'atan wala nifaqan, isiwe kutamka kwake ilikuwa ni ria na kutaka kusikilika na kujifanya, jambo ambalo huna katika moyo wako, wala pia ndani yake hakuna nini, nifaq, unafiq, kutokuwa mkweli. Fatantiqu bilisanika wa tusaddiqu biqalbika wa ta'malu bijawarihika, utamka kwa ulimi na kusadikisha kwa moyo na kutendea kazi kwa viungo vyako. Hadhi haqiqatul iman, huu ndio uhakika wa imani, yani imani kwa uhakika ni hii. Khilafan lil murji'ati fi madhahibihim ad-dalla, kinyume na murji'a katika madhehebu yao ya upotofu kwa aina mbalimbali, murji'a wa jahmia na wengineo, sababu wao wachukulia kuwa iman haiingii ndani yake amal, haingii ndani yake amal, bali waitakidi kuwa imanu la yazidu wala yankus, imani haizidi wala ipungui. Imani ya kila mtu iko sawa, imani ya mtu yoyote ambaye yuko chini kabisa ni sawa na imani ya yule aliyeko juu. Bimaana mtu akiwa muovu lakini muislamu, kwa mfano, imani yake ni kama imani ya mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waliyadhu billah, kwa baadhi ya jahmia. Kwa hivyo kwa mapote yao potofu mbalimbali, ahlu sunna wako kinyume. Kwa ahlu sunna iman kuna nutqu lisan, kuna kutamka kwa ulimi, na kuna i'tiqadu alqalbi, kuitakidi kwa moyo. Kadhalika kuna amalu aljawarih, amali ya nini? Ya viungo. Yote haya ingia katika musamma aliman. Na kadhalika aliman yazidu wa yanqus, imani yazidi na yapungua. قال رحمه الله وتعلموا ما علمهم وتعلموا ما علمهم. قال الشيخ الفوزان لا بد من تعلم الكتاب والسنة, هكون بودي واجب كجفنز علم القرآن والسنة, وفهمهما على مراد الله ورسوله, نكفهم القرآن والسنة وما كسدية وليكسدية الله سبحانه وتعالى نمتمواكي صلى الله عليه وسلم. أما من أعرض عن العلم فإنه يحرم من الهداية, أما يولي أتكيبوز علم وسيسومي هو أتنيم وهداية هاي باتي هداية, هداية أتيبت يولي أما يتفت علم, لأن من أسباب الهداية تعلم العلم النافع والعمل به. كسابك كسباب ذا هداية نمتك جفونز علم لينا منفانك ويتندي أكازي, waliqbali alayhi, na kuielekea ukawa waitafuta ile ilmu kuitendea kazi. Wa huwa alilmu alladhi jaa bihi rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na ilmu inayokusudiwa hapa ni ilmu aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Amma almu'ridu an ta'allumi alilm fa innahu yuhramu alhidayah, ama yule anayepuuza kutafuta ilmu ya kisheria huyu atanyimwa hidayah, haipati hidayah. Qala ta'ala والذين كفروا عما انذروا معرضون نوال واليكفور kutokamana na yale wanaoonywa nayo ni wenye kuyapuuza na kutojali. والاعراض عن الحق وعدم الاصغاء اليه وعدم قبوله هو الذي يسبب الضلال والانحراف. Watu kuipuuza haki na kutoisikiliza haki na kutoikubali haki ndio sababu iliyowapelekea wengi katika watu katika upotofu na iliyowapelekea wengi katika watu kupinda, sababu ile haki ilipoajilia waliikataa waliyadhu billah. Qala rahimahullah ووقفوا عندما حد لهم ووقفوا عندما حد لهم وكسواما katika ile mipaka waliowekewa na mitume wa Allah. قال شيخ الفوزان من صفات اهل السنه والجماعه katika sifa za اهل السنه والجماعه اولا انهم يقفون عند حدود العلم وهو سماما katika mipaka ya ilmu بمعنى فما علموه قالوا به وما لم يعلموه توقفوا عنه. كلي ambacho wakijua wakizungumza, kile ambacho hawana ilmu nacho wasimama na kukiwacha. Mtu azungumzi jambo ambalo hana ilmu nalo. Qala ta'ala wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, jambo ambalo huna ilmu nalo achana nalo, usiliingili mpaka utakapokuwa unajua lizungumze. Hii ni katika sifa ya ahli sunna, اي لا تتخرص ولا تقول على الله ما لا تعلم ولا تخف ما ليس لك بعلم. usiwe ni mwenye kupwayuka kuzungumza ukamzungumzia Allah yale usiyojua. bal qif inda haddik, simama katika mipaka yako ya ilmu. fama alimtahu min alilm an-nafi' fatakallam bihi, kile unachokijua katika ilmu ile ina manufaa zungumza. wa afti bihi, na utoe fatwa kwa kile unachokijua. وما لم تعلمه توقف عنه حتى تتعلمه حتى تتعلمه. نكيل ambacho huna ilmu nacho simama kiwachi mpaka utakapojifunza. هذه طريقه اهل الايمان, hii ndio njia ya watu walio na nini na iman. قال رحمه الله تعالى واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. قال الشيخ الفوزان ثانيا من صفاتهم أنهم يستغنون بالحلال عن الحرام. صفة يبيلي كتك صفة أهل السنة نكواوا ومتشليك نكيلي أنباتو الله أمي وحلال شيا كتكمان نكيلي أليتو حرم شيا. وبالطيبات عن الخبائث في مطاعمهم وملابسهم ومشاربهم ومناكحهم. نومتوشليكنا فيلي فيزوري كتوكمنا فيلي فيبوفو كتك فيكولا كتك مفازياو كتك فينيوجيفياو كتك والي ونوتنغمناناو كتك وكيزاو كيلي كتندو چندوها وكفاني سفقوا كتك حلالي وكفاني كتك حرامو. فيقتصرون على ما أحل الله لهم ويتجنبون ما حرم الله عليهم. وككوميكا نكيلي أمباتو أو كتوشيكا نكيلي أمباتو الله سبحانه وتعالى من حلال الشيا نكوجيبوشا نكيلي أمباتو الله سبحانه وتعالى أمكي حرمش. قال تعالى في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى كم سيفم تمواكي صلى الله عليه وسلم سيمك وأنه وكتك السفزاكم تمزا سلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. kwa mtume huyu katika sifa zake ni mwenye kuwahalalishia vitu vyote vilivyo vizuri na kuwaharamishia kila kilichokuwa kibaya kwa wao. katika dini yetu hatukuharamishiwa isipokuwa vyenye madhara, walillahi alhamdu wal minna, hatukuharamishiwa isipokuwa vile ambavyo vina madhara. Ama vile ambavyo havina madhara na sisi, basi tumehalalishiwa, lillahi alhamdu wal minna. Kisha sema amma ba'd, insha Allah taala kuanzia hapo tutaendelea katika kikao kitakachokuja. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fiikum.